जब दिल तरसे बादल बरसे चाहत की हुई बरसात के सारी रात भीगते रहे के सारी रात भीगते रहे जब दिल तरसे बादल बरसे चाहत की हुई बरसात के सारी रात भीगते रहे के सारी रात भीगते रहे ठंडी ठंडी पुरवाई ऐसी अगन लगाई रहे बस में नहीं जज्बात के सारी रात भीगते रहे के सारी रात भीगते रहे जब दिल तरसे बादल बरसे चाहत की हुई बरसात के सारी रात भीगते रहे के सारी रात भीगते रहे शरारत सावन की उस पे शरारत सावन की रुत मस्तानी ठंडा ठंडा पानी ओ रुत मस्तानी ठंडा ठंडा पानी उस पे मोहब्बत साजन की उस पे मोहब्बत साजन की मुझे शर्म जो आई तूने ली जो अंगड़ाए मन थाम लिया तेरा हाथ के सारी रात भीगते रहे के सारी रात भीगते रहे जब दिल तरसे बादल बरसे चाहत की हुई बरसात के सारी रात भीगते रहे के सारी रात भीगते रहे जगी